Esved veya Miktat bin Amr iki isim de var ama meşhur olan lakabıyla Miktat bin Esved el-Kindi radıyallahu teala an. Efendim takriben miladi 584 yılında, takriben tabii kesin değildir, yaptığımız inceleme, araştırma öyle gösteriyor. Miladi 584 yılında Mekke'nin kazası olan Bahre'de doğmuştur. Evet, Mekke'nin bir ilçesidir. Şu anda da ilçesidir. Mekke Cidde arası. Eskiden birçok Şanlıurfalı kasaplar orada mezbahada çalışıyordu biliyorum. Evet, çölün içerisinde böyle mütevazi bir kaza. Oraya Bahre denilir. Ve işte o Bahre'de dünyaya gelmiş, uzun boylu, oldukça kilolu, şişman bir zat idi Miktat bin Esved radıyallahu anh. Evet, fizik yapısını tarihçiler bize öyle anlatıyorlar. Babası Esved veya Amr olduğu da söylenir. Annesi de Salebe isminde bir kadındır ve Salebiye diye de söylenir. Tabii bunlar sağlam kayıt olmadığı için efendim takriben diyoruz. Evet, 584 miladi yılında Mekke'nin kazası Bahre'de dünyaya gelmiş, fizik yapısı uzun boylu, şişman, heybetli yani bir zat idi. Fakat burada bir şey hatırlatayım, 584, Peygamber Efendimiz 571'de doğduğuna göre Resulullah'tan 13 yaş küçük. Bunu aklınızda tutun efendim. Evet, İslamiyet'ten önce bazı yerlerden göç ettiği de rivayet edilir. İşte Küfe tarafından söylenir, Yemen tarafından geldiği söylenir, başka taraflardan atalarının geldiği söylenir. Fakat kendisi, annesi, babası Bahre doğumlu, Mekke'ye hemen şöyle bir 25-30 kilometre veya eski şeyiyle daha fazla. Zaten Cidde ile Mekke şu anda 80 kilometre, ikisinin ortası. Evet, Bahre'de doğmuş bu büyük sahabe. Öyle bir yapısı vardı ki hakikaten ölene kadar şişmanlığıyla meşhurdu, kiloluydu. Fakat çok çevik bir kişiliği vardı Miktat bin Esved'in. Çok adaletliydi, adalete gayet titizlikle riayet ederdi. Zulme tahammül etmez bir yapısı vardı, bir fıtratı vardı. Yani cahiliye döneminde bile zulmü tahammül edemezdi ve hakka hakikata dayanmayan şeylere meyil etmezdi. Evet, bu yüzden de gençliğinde İslam'dan önce dahi iki adam öldürdüğü rivayet edilir. Şimdi diyeceksiniz katil, efendim o zaman biliyorsunuz katil falan olayı bilinmiyor. Ve Miktat bin Esved zalim iki insanı öldürmüştür. Yani ahaliye, bulunduğu bölgeye zulüm eden iki insanı öldürmüştür. İşte biri Bahre'de öldürmüştür, birinde bir başka yerde öldürmüş, sonra Bahre'ye gelmiş, Bahre'dekini de öldürmüş, Mekke'ye gelmiş. Bunlar böyle rivayet edilir ama zalimliklerinden ötürü öldürmüştür. Peki bugün biz de zalimleri öldürelim? Hayır efendim, öldürme görevi bize ait değildir. Cezalandırma görevi bize ait değildir. O tamamen bizim dışımızda bir şey. Ama savaş olsa küfürle falan, o zaman meşru olur. Yani şimdi her zalimi kendimize göre yorumlayıp her insanı ortadan kaldırma selahiyetine sahip değiliz. Biz tebliğle görevliyiz. Hidayet verici Allah'tır. Neticede ceza mükafat verici Allah'tır. Ha, bu insanları kim cezalandırır? O milletin devleti, devlet kuvvetleri cezalandırır. Ama cezalandırma usulü Kur'an'a uygun değil, o ayrı bir konu. Fakat Müslümanın ceza şekli de Kur'an'a uygun olmak mecburiyeti vardır efendim. Onu da söylemek boynumuzun borcudur. Evet, iki zalimi öldürdüğü rivayet ediliyor. Ancak biz onu, yani o büyük sahabeyi, o kilolu, heybetli babacan, o babayiğit sahabeyi Sabikun-u Evvelinler listesinde görüyoruz. Şimdi bu Sabikun-u Evvelin kelimesini tarihçiler, siyerciler çok telaffuz ederler. Programlarımızda da çok duyuyorsunuz. Sabikun-u Evvelin. Bu ne demektir? Şimdi efendim İslam tarihinde merhaleler vardır. mesela Peygamber Efendimizin risaletinden önceki döneme, yani 40 yaşından önceki döneme ne diyoruz? Fetret devri. Yani Peygamber Efendimizin 40 yaştan gerisi, 0 yaşına kadar ve ondan öncekiler fetret devri, bunlar sorumluluk taşımıyor. Ondan sonra ne başlıyor? Nübüvvet devri. Nübüvvet devri kaç senedir? 23 senedir. Bu nübüvvet devrinin 13 senesi Mekke dönemi, 10 senesi Medine dönemi. Medine dönemine hicret diyoruz zaten, hicri tarih diyoruz. Mekke dönemine de işte Risaletten 5 yıl sonra, Risaletten 10 yıl sonra, Risaletten 1 yıl sonra diyoruz, devri Risalet. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğa, Risalete başladığı dönemin tarihidir bu. Dolayısıyla burada şimdi Sabikun-i Evvelin kelimesi, Sabikun-i Evvelin İslam'a ilk girenler. Bunlar ne zamana kadar Sabikun-i Evvelin? Darul Erkam olayı başlamadan önce İslam'a girenlere Sabikun-i Evvelin diyoruz. Bakın dikkat edin. Erkam bin Erkam Hazretleri epey zaman sonra iman etti. Yani ilk senelerde iman etmedi, epey zaman sonra iman etti. Ve iman ettikten sonra efendim Sefa Merve'ye yakın olan evini, yüksekçe bir yerdeydi, evini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karargah olarak tahsis etti. Ve Resulullah Efendimiz imana gelenleri veya ehli imanı, sahabelerini sık sık o evde toplar, onlara gelen vahiyi bildirirdi, emirleri bildirirdi. İşte oraya ne diyoruz? Darul Erkam. Darul Erkam'dan önceki tebliğ dönemine de Sabikun-i Evvelin diyoruz. Ki takriben bir yıl gibi bir mesafedir. Tabi tarihçiler çeşitli anlatırlar. İşte yok bir yıldan önce, bir yıldan sonra. Takriben bir yıl. Zaten İslam tarihinde de mesela bir sahabe anlatırken, işte Miktat bin Esved anlatılıyor. Şöyledir, yani Arapçasını Türkçesine söylüyorum. Türkçesine şöyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam henüz halkı açıktan İslam'a davet etmeden Müslüman olmuştur. Darul Erkam'dan önce Müslüman olmuştur. Dolayısıyla Sabikun-u Evvelin'dendir. İşte Sabikun-u Evvelin kelimesi İslam tarihinde, daha doğrusu Risalet, Nübüvvet tarihinde o 23 senelik zaman içerisindeki ilk bir yıl. Yani o ilk bir yılda Darul Erkam'ın açılmasından önce İslam'a gelenlere ne diyoruz? Sabikun-u Evvelin. Sabikun-u Evvelin. Bunu aklınızda tutun efendim. Soru olarak çıkabilir. Sabikun-u Evvelinlerle onu görüyoruz. Evet, Sabikun-u Evvelinlerle. Ve tarihçi İbn-i Sa'd diyor ki, Miktat bin Esved, birinci Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, zaten o nebiydi. Hazreti Khadice, Hazreti Zeyd bin Haris, Hazreti Ali, efendim arkasından işte Bilal radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir, Füheyre gibi ve yedinci Müslüman olan, yani yeryüzünde düşünün sizden önce altı kişi La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyor, siz yedincisiniz. Evet, Sabikun-u Evvelinden yedinci iman eden şahsiyettir Miktat bin Esved. O kilosuyla, o heybetiyle, o şecaati, cesaretiyle Resulullah'tan 13 yaş küçük. Efendim o kimsesizdi. Yani yakınları, akrabaları yoktu. Bahre'de doğmuş dedim. Başka yerden muhacir olarak gelmişti. Fakat o Müslüman olduğu dönemlerde Mekke put şehri olmuş biliyorsunuz. Kabe'nin içi putlarla dolu. Zulüm kol geziyor. Zulüm yapan güçlü görünüyor, kuvvetli görünüyor. Yani zalimler kuvvetli, güçlü, haklılar zayıf ve zelil durumda olduğu bir dönem. Haklı tabi Kur'an'ın olmadığı yerde, Kur'an'ın hüküm ferman olmadığı yerde, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkat ve merhamet suyunun, sünnetinin yürümediği yerde zulümden başka bir şey beklemek efendim en büyük ahmaklıktır. Evet, Kur'an yoksa bir yerde, Hazreti Muhammed yoksa bir yerde, orada zulümden başka bir şey olmaz. Yani ısırgan ekip de efendim hardal biçen mümkün değildir. Isırgan tohum ekeceksiniz. Ben hardal bekliyorum veya pırasa bekliyorum, soğan bekliyorum, nane bekliyorum demek çok saflıktır ve saf ahmaklıktır. Zaten dünyanın karışmasına en büyük sebep kimdir derseniz, hangi tip insan yapısı sebep olmuş derseniz, ben hemen derim üstadın tabiriyle sadık ahmaklar, sadık ahmaklar. Adam dinine, diyanetine küfür ediyor, adam Kur'an'ını ortadan kaldırmak istiyor, adamın niyeti böyle, o azınlık Müslüman gruptan korkuyor ve temelimize bomba koyuyor. Bir bakıyorsun sadık ahmak camide ona dua ediyor. Sadık ahmak medresede dua ediyor. Ya Allah bu belayı musibeti üstümüzden kaldırmasın gibi. Farkında değil belayı musibetin olduğunu. Evet, tarih boyu bunlardan zarar görmüş ümmet-i Muhammed. Adam zalimdir, içki içiyor alenen, zina ediyor alenen, dine küfür ediyor alenen, Kur'an'ı baltalıyor açıkça. Ya belki niyeti böyledir, şöyledir, cek, cuk, cak, evet, binaenaleyh. Ve biz de dua ediyoruz. İşte en tehlikeli toplum sadık ahmaklar. Üstad ne diyor? Dünyada, evet, en kötü, en yanlış şey sadık ahmaklar. Evet, sadık ahmak odur ki dinsiz serserilerden saadet bekleye. Evet, bu sözü yazın isterseniz. Bediüzzaman sözü, benim değil. Dünyada en sadık ahmak odur ki dinsiz serserilerden saadet bekliyor. İşte dinsiz serseriler o dönemde cirit atıyor. Mekke put şehri, zulüm şehri, zina kol geziyor, faiz kol geziyor, vurgun kol geziyor. Ve kumdan ayın 14'ü gibi bir çocuk dünyaya geliyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığı tevhide çağırıyor. Ve ilk yediller içerisinde de Miktat bin Esved'i görüyoruz. Evet, o kimsesizdi. Ammar İbni Yasir gibi, Ammar'ın babası Yasir, Sümeyye, Bilal, Süheyl gibi, Habbab bin Eret gibi, Ebu Fuheyre gibi, Fukeyhe gibi insanlarla, zinirelerle beraber işkencelere uğratılıyordu efendim. Evet, işkencelere uğratılıyordu. Ateşlerde yakılıyorlardı. Çıplak vücutlarına demir zırh giydirilir. Evet, kolay bir şey değil, demir zırh giydirilir. Mekke'nin güneşine bırakılır, ya dönersin ya da yanarsın. Evet, ve onlar bütün bu yanmalara rağmen yanıyorlardı, kavruluyorlardı ama dönmüyorlardı. Haykırıyorlardı Mekke vadilerinde, Rabbimiz birdir, Rabbimiz Allah'tır, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Evet, ucuz değildi bu söz. La ilahe illallah ucuz bir ifade değildi. Bize ucuz gelebilir. Kızdığımız zaman, efendim karnımız doyup doymadığı zaman, efendim en ufak bir şeyde la ilahe illallah Muhammed Resulullah, efendim bu ucuz bir söz değil. Allah'tan gayri her şeye la illallah, yalnız Allah. Ve Muhammed aleyhissalatü vesselam onunla bizim aramızda elçidir. Kur'an bizim rehberimizdir. La ilahe illallah. Evet efendim, soruyu soralım. Efendim, bu büyük sahabe çok işkenceler çekti, çok sıkıntılar gördü. Akrabaları, yakınları olmadığı için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu, o büyük sahabeyi evlendirdi. Kimle evlendirdi efendim? Amcası kızını verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam amcası kızı, amcası kim efendim? Biliyorsunuz 11 amcası vardı. Bunlardan birisi de Zübeyir'di, daha önce vefat etmişti. Amcası Zübeyir'in kızı Duba hatunu Resulullah aleyhissalatü vesselam Miktat'la evlendirdi. Evet, Peygamber Efendimiz burada sosyal bir yönünü de gösteriyor. Ashabını daima böyle kanatlar altına alıyor ki dava daha da, dava adamı daha da sağlamlaşsın. Evet, amcası Zübeyir'in kızı Duba bin Zübeyir'le evlendiriyor Peygamber Efendimiz. Ve dolayısıyla Resulullah aleyhissalatü vesselamın akrabası oluyor. Bakın hiç kimsesi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası kızını ona veriyor ve akrabası oluyor. Yani Hazreti Peygamber'in eniştesi oluyor kısacası. Evet, Hazreti Peygamber'in eniştesi oluyor. Duba gibi büyük bir kadın, çok büyük bir kadın, anlatacağım inşallah. Allemeydi ve Miktat'a yakışan bir kadındı. Ondan Duba binti Zübeyir'le evlendikten sonra Amr, Abdullah ve Said isminde üç oğulları oldu. Evet, babasının ismini koymuş demek ki Duba'dan olan çocuklarına. Amr en büyüğü, Abdullah ve Said. Bir de kız çocuğu vardı ki kız çocuğunu da çok severdi. Kerime ismini koymuştu. Kızının da ismi Kerime. Demek ki dört çocuk babası Amr, Abdullah, Said ve bir de kızları Kerime vardı. Tabii acılar bitmiyor, sıkıntılar bitmiyor. İman etmişsiniz. İman etmeyen bir toplumda iman etmişseniz işte işkencedir. İslam'ı anlamayan, İslam'ı kavramayan, İslam'a düşman olan bir toplumun içinde İslam'ı yaşamanız hakikaten acılarınızın bitmemesi demektir. Ta ki o toplum hidayete erinceye kadar veya oradan hicret edinceye kadar. Yani olay budur. Çünkü Kur'an anlaşılmayan bir yerde gariptir, okunmayan bir yerde gariptir. Alim cahil bir zümre içinde gariptir. Salih fasıklar içinde gariptir. Sehi efendim pehiller içinde gariptir. Böyle gariptir. Mümin de mümin olmayanların içinde gariptir. Müslümanlığı yaşamak isteyen bir adam yaşamak istemeyenlerin içinde gariptir ve horlanır. İşte horlanıyordu ve epey sıkıntılar, açlıkla, susuzlukla, ambargolarla netice Peygamber aleyhissalatü vesselam onları nübüvvetin 5. yılında, bakın bir tarih söyledim, nübüvvetin 5. yılında. Ne zaman oluyor bu? Hicretten 8 yıl önce. Nübüvvetin 5. yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından zayıf olanları, duafaları efendim hicret yoluyla Habeşistan'a gönderdi. Bugün Etopya diyorlar ya, Etopya. Evet, Habeşistan. Hemen Suudi Arabistan haritasının Kızıldeniz'in öbür tarafında Habeşistan'a gönderiyordu. Cafer bin Ebi Talib'in başkanlığında. Tabii oraya gidiyorlardı. Hemen Mekkeliler haber görüyorlardı arkasında. Amr bin As o zaman Müslüman olmamıştı. Bu muhacirlerin geri gelmeleri yolunda hediyeler götürdüler. Yağcılıklar yaptılar o dönemde. Cafer bin Ebi Talib'in radıyallahu anh'ın Hazreti Ali'nin abisi oradaki o veciz konuşması Ashama'ya, evet Necaşi, biz hep Necaşi biliriz. Aslında padişah demektir Habeş dilinde. Necaş, Necaşi elleri de denilir. Yani şimdi biz ne diyoruz? Padişah beni çağırdı ama hangi padişah? Birinci Mehmet, ikinci Mehmet, birinci Selim, ikinci Selim, üçüncü Selim. Ha orada da bütün idarecilere Necaşi denilirdi. Yani asıl ismi Necaşi değildir. Habeşistan İmparatoru Necaşi, Ashama. Asıl ismi Ashama'dır. Tabii bu zat da Müslüman oldu sonraları. Hatta Ayşe validemizden gelen bir rivayette Resulullah'ın sağlığında bu Ashama Necaşi vefat etti. Peygamber Efendimiz Cennetül Baki'nin orada açık sahrada kardeşiniz ölmüş, gelin bana tabi olun, gıyabi namaz kılacağız demiştir. Ve gıyabi namazını Hazreti Ayşe validemiz diyor, Resulullah Efendimiz Habeşistan'a taraf döndü ve Cebrail aleyhisselam Necaşi'nin tabutunu öyle yükseltti ki Resulullah ta Medine'den o tabutu gördü ve tekbir alıp Ashama'nın namazını kıldırdı diyor. Evet. Şimdi burada aklıma geldi, söylesem mi söylemesem mi efendim, Hanefi mezhebinin dışında hemen hemen bütün mezheplerde bu gıyabi namaz vardır. Yani cenaze ortada yok, o cenaze niyetine namaz kılabilirsiniz Resulullah'ın bu sünnetine binaen. Ha, Hanefilerde bu namaz yok mudur? Var. Sadece kıble istikametinde ceset veya ölen kişi kıble istikametinde olursa kılınır diyor Hanefi uleması. Fakat biraz da burada azıcık Şafileri taklit de hoş bir şey yani. Evet, Hicaz'da kılıyorduk. Mesela Kral Hüseyin vefat etmişti. Kabe'de Cuma günü gıyabi namaz kılındı. Ve bugün tahmin ediyorum namazdaydık biz. Aldığımız sinyaller uydudan Suudi Arabistan televizyonu izlediğimize göre bugün Cuma namazından sonra Türkiye'deki depremzadelere de gıyabi namaz kılınacağı işaretleri vardı. Tabii görmedik aynel yakın, görmediğim için sadece tahminleri aldığımız sinyalleri. Çünkü orada bir adettir, böyle ümmete bir musibet geldi mi? Mesela Bosna Hersek için kılındığını görmüşüz, Kosova'dakiler için kılındığını görmüşüz, Çeçenler için kılındığını görmüşüz, Keşmir'deki şehitler için kılındığını görmüşüz Harem-i Şerif'te, Ravza-i Mutahara'da. Yani bu bir gelenektir. Bugün tahmin ediyorum dinleyenler varsa, izleyenler varsa, Suudi Arabistan'da Harem-i Şerif'te gıyabi namazın kılınması gerekirdi depremzadelere. Evet, demek ki gıyabi namaz da var burada. Cenaze namazını da bilmemiz lazım efendim. Diyeceksiniz ki şu anda İslam ülkelerinden uçak dolusu yardımlar geliyor, kimse söylemiyor efendim. Ama Belçika'dan 15 kişi gelmiş, bilmem nereden kaç kişi yardıma gelmiş köpekleriyle beraber falan. Bunları böyle manşet manşet veriyor haber ajanslarımız. Halbuki ben bizzat depremin olduğu sabah Suudi Arabistan televizyonunu izliyordum ve Kral Fahd Reis-i Cumhur'a bir başsağlığı mesajı gönderdi. Türkiye'deki depremzadelere ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir başsağlığı mesajı gönderdi ve iki uçak dolusu ilaç ve doktor gönderiyorum dedi. Geldi, havaalanına indi, boşaltıldı gitti ama kimse söylemedi ve dolayısıyla ne yapıyoruz? Hep böyle nazarımız Avrupa'da. Allah bizi ıslah eylesin efendim. Evet, sorumuzu bir daha soralım. Gıyabi namaz Necaşi üzerinde kılınmıştır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Necaşi'nin asıl ismi Ashama'dır diyoruz. Evet, Habeşistan'da 8 yıl hanımı ve çocuklarıyla beraber orada kalırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicretlerini de duyunca ilk gemiyle mevsimin geçmesini de beklemediler. Kış mevsimiydi. Hemen Medine'ye döndü bir grup. Resulullah aleyhissalatü vesselam onları bizzat karşıladı ve artık Medine'deydi Miktat bin Esved. Efendim, İslam için, Allah için ne lüzumluysa, ne gerekliyse, bir Müslüman Muhammedi ailenin yapması neler lazımsa Miktat bin Esved ve hanımı Duba binti Zübeyir'de mevcut. Evet, İslam'ın emrine amade idiler, hanımı da kendisine. Efendim, çok fakirane bir hayat yaşıyorlardı. Ata binmeyi çok severdi. Evet, aç kalırdı, atsız kalmazdı. Bu da onun bir özelliği. Hanımı öyle diyor. Aç kalırdı ama at, devamlı atı vardı. Vücudu ağır olduğu için, savaşı, cihadı çok sevdiği için, o vücuduna göre de çok hafifti diyor. Yani çok çevikti. Evlerinde sadece iki keçileri vardı. Evet, hanımı Duba radıyallahu anha diyor, o iki keçimizi sağardık, onunla geçinirdik, Allah'a şükrederdik, şikayetimiz yoktu. Ne güzel günlerimizdi diyor, kocasının vefatından sonra söylüyor Duba radıyallahu teala anha. Evet, iki keçi, onunla sağıp geçiniyorlar. Efendim, Bedir Savaşı başladı biliyorsunuz. Bedir Savaşı İslam'da ilk sınavdır. Ve iman edenlerle küfür safında olanların baba oğula, oğul babaya, kardeş kardeşe kavgası demektir Bedir'de. Hakla batılın ilk bölündüğü deprem noktası gibi bir noktadır Bedir Savaşı. Evet, Bedir'de biz 313 kişi idik. Evet, biz diyoruz çünkü onlar bizim pirimiz. Evet, 313 kişiydik, bir süvarimiz vardı. Karşı taraf 1000 küsur adamdı, efendim 100'ün üzerinde süvarileri vardı. Ve o 100 süvariye karşı bizde bir süvari vardı, Miktat bin Esved. Evet, at çok seviyormuş, neden? İşte süvari. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine benim süvarim derdi. Benim süvarim. Ve dolayısıyla sahabeler ona Resulullah'ın süvarisi derlerdi. Hani şimdi böyle sahte yapmacık filmler var ya, efendim Fatih'in süvarisi, Fatih'in fedaisi. Ulan Fatih'le ne alakası var bu işin? Efendim bilmem kimin fedaisi, ne bileyim ben, onlara girmiyorum ama bu cidden Resulullah'ın süvarisi. Ve at beslemeyi çok seviyor. İşte Bedir'de karşı taraf çok, biz azız. Dönelim mi, savaşalım mı, yoksa Ebu Sufyan işte kervanları kaçırmış, savaşın bir anlamı yok, geri mi dönelim şurası yapılıyordu. Resulullah Efendimiz ne diyorsunuz sahabeleriyle? Evet, vahyin olmadığı yerde meşveret esastır, şura, danışma, toplanma. Ve işte o toplantıda meşhur bir söz söylemişti. Diyordu ki ya Resulallah, yani sıra kendisine geliyordu. Efendimiz soruyordu. Çünkü Peygamber Efendimizin gününde bile o şura ehliydi. Dönelim mi, savaşalım mı diye sorulduğunda şöyle diyordu. Ya Resulallah, biz Musa'nın kavminin dediği gibi değil, onun dediği gibi demeyiz. Evet, biz seninle olacağız ya Resulallah. Yani Musa'nın kavmi ne dedi? Sen, melekler ve Allah gidin savaşın. Evet, gidin savaşın. Bizi ne rahatsız ediyorsunuz? Musa Aleyhisselam'a mantık, akıl verdiler. Dediler ki Allah güçlü değil mi ya Musa? Evet güçlü. Melekleri çok değil mi? Çok. Peygamberi de güçlü değil mi? Biiznillahü Teala güçlü. Ya Musa, daha bizi ne rahatsız ediyorsun? Ama Allah söylüyor dedi. Cihad etmenizi, mücadele etmenizi. Onlar ne dediler? Kur'an ifadesiyle kalu semi'ne ve asayna. Eşittik, sen söyledin ama biz isyan ettik. Evet, semi'ne ama ve asayna. Biz ne yapacağız ya Resulallah? Biz onların dediği gibi demeyeceğiz. Sen bize desen ki ta Yemen'e dek gidin, Yemen'e kadar gidin, biz gideceğiz. Hatta bize şu Kızıldeniz'in içine gir, karşı taraftan çık desen girip çıkaracağız ya Resulallah. Çünkü biz semi'na ve ata'na gufraneke rabbana ve ileykel masir dedik. Evet, bunu bir kişi daha söylüyordu. Kimdi? Sa'd bin Muaz. O da bunu diyordu. Ya Resulallah, biz Beni İsrail'in Musa Aleyhisselam'a dediği gibi semi'ne ve asayna demeyeceğiz. Biz semi'ne ve ata'na dedik. Biz bu denizin içine bile gireriz. Sen yeter ki emret. Savaş deyin bize, biz savaşacağız. Yani sen bize desen ta Yemen'e, San'a'ya gidin, biz gideceğiz. Ve Bedir'de tek süvarimiz odu. Ki ona ne diyorduk? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın süvarisi denilirdi. Ve Bedir Savaşı'nı Allah'ın izniyle bu itikatle bir avuçtık biz. Ama o çok avuç olanları mağlup ettik. Kemiyeten azdık fakat keyfiyeten çoktuk. Karşı taraf keyfiyeten çoktu ama kemiyeten ortada yoktu. Keyfiyeten ortada yoktu. İşte onları mağlup ettik. Peygamber Efendimizin bir tek ordusunda süvari Miktat bin Esved, Hazreti Resulullah'ın süvarisi. Efendim Uhud'da, Hendek'te, Hayber'de, Tebuk'ta, tüm seferlerde. Bir süvarimiz, cenk eden bir cengaverimiz Miktat bin Esved'imiz var radıyallahu teala. Daha sonraları tabii çoğaldı fakat Resulullah'ın süvarisi unvanı ona verilmişti. Hazreti Muhammed'in süvarisi. Ben şöyle gözümün önüne geliyor. Yarın mahşer günü Miktat bin Esved çağırılacak. Yol açın. Hazreti Muhammed'in süvarisi geliyor. Ne büyük şeref. Evet efendim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir gün şöyle der. Bir gün şöyle der. Allah bana, Celle Celaluhu, bana ashabımdan 4 kişiyi sevdiğini bildirdi. Kainatın Rabbi Allah ashabımın içinden 4 kişiyi sevdiğini bana bildirdi. Öbürlerini sevmiyor mu? Hayır. Bu yanlış anlaşılmasın. Hepsini seviyor. Bu ayrı bir iltifat. Ashabımdan 4 kişiyi sevdiğini, benim de o 4 kişiyi sevmemi emir buyurdu. Yani Allah Cebrail'i gönderiyor. Ya Resulallah, kainatın Rabbi Allah bu 4 kişiyi seviyor, sen de sev. Bu bir emirdir. Namaz gibi, oruç gibi bir emirdir. Mecbur seviyorum. Zaten sevilmeye de layık. Kimdir bunlar ya Resulallah? Ali, Miktat, Selman ve Ebu Zer. Bunun 4'ünü sevmemi Allah bana emretti. Hazreti Ali, Miktat bin Esved, Selman-ı Farisi ve Ebu Zer-i Gıfari. Bu 4'ünü sevmemi Allah bana emretti. Görev yani bu. Öyle lütfen de değil. Görev. Kainatın Rabbi diyor bunu. Sevdin bu 4'ünü, sen de sev. Ben de seviyorum bu 4'ünü. Tahmin ediyorum yeter bu iltifat. Efendim Allah Celle Celaluhu onları tescil ediyordu. Tescil ediyordu Habibinin diliyle. Ve bir gece, şimdi kendisinden menkıbelerinden birkaç not dinleyelim. Bir gece diyor, ben ve iki arkadaşım açlıktan gözlerimiz kararmış, kulaklarımız zonkluyordu. Bitkindik. Yani insan burada gözüm çıksın demiktadım demesi geliyor içinden. Evet, biz ne yedik ki? Bazen diyoruz, neymiş şikayet ediyor. Lo ne yedim lo kebap alacak kavurmasıydı. Evet, ne yedim? Bir tabak bulaşıydım. Ne ki? Evet, ben onu yiyecek delikanlı mıyım? Evet, bu büyük insanlar demek ki Allah boşuna sevmiyormuş efendim. Bir gece ben ve iki arkadaşım açlıktan gözlerimiz kararmış, kulaklarımız zonkluyordu, bitkindik. Durumu Resulullah'a arz ettik, karnımıza taş bağlamıştık sancımasın diye, o şişman, kocaman insan. Karnımıza taş bağlamıştık, biz ucuz bulduk diyorum ya. Gittik kasten Resulullah'ın oturduğu çadıra, bir çadırda bulunuyordu. Çadırına konuk olduk, selam verdik. Ya Resulallah, sana misafirliğe geldik. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çadırının yanında 3 tane keçileri vardı. Peygamberimizin keçileri, dikkat edin. Resulullah'a 3 tane keçi hediye mi edilmiş, almış mı? Çadırının yanında 3 tane süt keçisi var. Açlığımızı Resulullah keşfetmiş ki kendisi de açtı. Keçileri sağmamızı söyledi. Efendim, keçilerde bir damla süt kalmayıncaya kadar sağdık. Öyle sağdık ki. Çünkü sahabenin içinde öyleleri varmış ki efendim. Çok böyle iştaha açık kişiler var. Ve o 3 tane keçiden sağdığımız sütü getirdik. 4'e böldük. Ben ve 2 arkadaşım, bir de Resulullah. 4'e böldük. 3 keçinin sütünü 4'e böldük. Tabii biz içmek için izin istedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam ben geliyorum dedi. Bir yere gitti. Fakat sütünü içmemişti. Biz de o sağdığımız 3 keçinin sütünü 4'e böldük. Resulullah'ın payını ayırdık. Yani bir bardağa, bir küpe, bir kaba koyduk. Artık 1 bardak, 2 bardak süt neyse ayırdık Resulullah'a. Biz payımıza düşeni içtik ben ve 2 arkadaşım. Fakat doymadım. Ve uyukladık. Midemizin o kazıntısı durdu. Böyle o içtiğimiz sütün sonunda. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam payını içmemiş. Bir yere gitti. Ben biraz uyukladım. Az sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam hafif bir sesle selam verdi. Uyuyanlar duymadı. Bu da bir başka rivayet efendim. Yani Peygamber Efendimiz kalkıp gidiyor. Biz içtik. Resulullah payını içmedi. Payı orada duruyor. Biz uyukladık, içtik. Resulullah bize selamu aleyküm dedi. Bir yere gitmek için kalktı. O arkadaşlarım uyumuştu, duymadılar. Ve ben Resulullah'ın çıkıp Ensar'ın yanına vardığını gördüm. İçimden nefsim başladı. Miktat, şurada süt var kabın içinde. Doymadın. İç, arkadaşlar da yattı. Resulullah da gitti. Nasıl olsa Ensar peygambere bir şey ikram eder. Onu doyurur. Bu süt de gecenin bu sıcak saatinde bozulur ha diye nefsim beni böyle tazik etmeye başladı. Evet. İçimden nefsim, şu sütü de iç, arkadaşlar yattı, Resulullah gitti, nasıl olsa onu doyururlar. Peygamber aleyhisselatü vesselamın payını içmekle içmemek arasında böyle muhayyer kaldım. Fakat ağır bastı nefsim. Çok açtım çünkü, günlerce açtım. Ve hemen kalktım diyor. Elimi o kaba attım, Resulullah aleyhisselatü vesselamın payını içtim. Evet, Allah'a sığındım, içtim. Çok zorlandım. Saatlerce nefsimle boğuştum. Fakat açlık işte, ne yaparsın? Resulullah'ın payını içtim. Resulullah'a süt kalmadı. Ondan sonra da oturdum, ağlamaya başladım. Ya Resulullah gelir, nerede benim sütüm derse, ya Rabbi ben ne derim? Nefsime hakim olamadım, kendimi mağlup edemedim diye bu defa dövünmeye başladım. Resulullah gelirse ben ne derim, ne yaparım? Nefsime dedim bak sana nasıl ceza vereceğim. Resulullah'ın payını içersin ha. Resulullah'ın sütünü içersin ha. Uykum kaçtı. O sırada havada soğumasın mı? Halbuki ben bir fetva buldum. Hava sıcak süt bozulur. O sırada hava da soğudu. Ve üzerimde örtecek bir şey de yoktu. Örtüm de kısa. Üşüyordum altında. Böyle ben beni yiyordum. Sen nasıl Resulullah'ın hissesini içersin, payını içersin? Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam geldi. İçeriye girdi çadıra. Evet, ben söylemek istedim ve yerimden doğrulacaktım ki. Evet, soruyu soralım efendim. Evet efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resulullah'ın sütünü içtim ve pişman oldum. Resulullah o sırada içeriye geldi. Evet. Ve Efendimiz böyle bir baktı. Ben de yatma gibi bir hale büründüm. Ama titriyordum. Hava soğuk, çöl soğuğu. Peygamber namaza durdu. Namazı kıldı. Elini kaba uzattı sallallahu aleyhi ve sellem. Sütü böyle ağzına kabı götürdü. Baktı ki kap boş. Evet. Ve beni bir ter bastı diyor. Kap boş, indirdi oraya Peygamber Efendimiz. O yüce ahlak sahibi insan. Ve ellerini duaya kaldırdı. Ben dedim ki yandın Miktat. Peygamberin sütünü içtin. Şimdi Peygamber sana beddua ederse yandın. Evet, anan ağlar dedim. Halbuki Resulullah kimse beddua etmez kolay kolay. Ben dedim yandın Miktat. Ya beddua ederse? Ve Peygamber Efendimiz o kabı indirip elini kaldırdıktan sonra sesli dua etti. Kainatın fakrı. Allah'ım dedi, sen açları doyur. Ya Rabbi aç insanları doyur. Ya Rabbi aç insanları doyur. Susuz insanları suya kandır Allah'ım. Ya Rab beni doyuranı doyur. Susuzluğumu alanı suya kandır diye Peygamberimiz dua ediyor. Şimdi duası o kadar güzel. Bakın ben yavaş yavaş söyledim. Belki anlamayanlar oldu. Ya Rabbi açları doyur 3 kere diyor. Ya Rabbi susuz olanları suya kandır. Ya Rabbi beni doyuranı doyur. Resulullah aç bıraktı Miktat. Beni doyuranı doyur. Benim susuzluğumu alanı suya kandır diye sesli dua ediyordu. Ve ben yeter artık dedim kendi kendime. Üstümdeki o yorgan gibi olan şeyi attım. Ya Allah dedim. Ya Resulallah bana yol verin. Hemen koştum. Keçilerden birini tuttum. Bıçağımı çektim keseceğim. Resulullah dedi ya beni doyuranı doyur. Susuzluğumu alana. Resulullah Aleyhisselatü'nün kaç gündür aç. Demek ki Ensar kendisine bir şey ikram edememiş. Peygamber derdini de kimseye söylememiş sallallahu aleyhi ve sellem. O süte güvenmiş, gelmiş, sütte yok, sütü de Miktat içmiş. Ve beni doyuranı doyur Allah'ım deyince ben hemen bıçağı çektim. Ya Allah dedim, fırladım, o süt keçilerinden birini tuttum. Yani niyetim onlardan birini kesim, Resulullah'a kebap edip yedireyim. Resulullah dedi ya Rabbi beni doyuran doyur. Evet, tam elimi attım, keçiyi yatırdım, keseceğim. Elimi attım, keçinin memeleri yine süt dolu. Evet, keseceğim keçinin memeleri sütle dolu. Ve döndüm öbür keçiye baktım. O da dolu memeleri. Üçü de dolu. Ve hemen o taşan, süt taşan memelerini sağıp Resulullah'a getirdim. Resulullah'a daha büyük bir kapta daha çok süt takdim ettim. Ve olanları da Resulullah'a aynen söyledim. Yani ya Resulullah işte sen yoktun, nefsime yenildim, ben o sütü içtim. Sen dua ettin, ben korktum ve dua edersin. Fakat sen dua ettin, dua edince de duadan mahrum kalmayayım diye keçilerden birini kesip sana kebap edecektim. Efendimiz dinledi bu konuşmayı ve o sütten içti, epey içti. Döndü, al Miktat dedi, biraz daha iç. Ve ben daha içtim, kaplar da dolu kaldı. Ve bana döndü, dedi ne yapmak istedin? Vallahi ya Resulallah o keçilerden birini kesip sana hemen kebap edecektim. Peygamber Efendimiz döndü dedi, Miktat, peki o keçiler kimindi? Keseceğin keçi kimindi? Keçi mi kimindi ya Resulallah? Evet, bıçağı aldın böyle yerinden fırladın, O keçiyi kesip bana kebap edecektin. Peki keçi kimindi? Senin miydi? Yok ya Resulallah. E kimindi o keçi? Senindi ya Resulallah. Ve affedersiniz diyor ya Resulallah. Ben öyle bir celallandım ki keçinin kimin olduğunu bile düşünmedim. Allah'ın Resulü aç, kimin olursa olsun dedim keseyim. Keçi kiminmiş? Demek ki Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın keçisini ama o andaki cazibeyle kesmeyi düşünüyor. Ve Peygamber Efendimiz kendisine dua etti. Efendim işte tatlıya bağlandı. Evet, İbn Abbas anlatıyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Miktat bin Esved'in de bulunduğu bir birliği cihada göndermişti. Çünkü devamlı suvari ya, harp de istiyor, savaş istiyor, yani seviyor Allah yolunda. Efendimiz onun da bulunduğu bir birliği bir yere sefere göndermişti. Fakat Abdullah bin Abbas burada başkasından rivayet ediyor efendim. Çünkü Abdullah bin Abbas biliyorsunuz son 3 yıl Medine'de kalmıştı. Ve harbe göndermişti. Onları gören düşman dağılmıştı. Düşmanı mağlup etmişlerdi. Düşman erenk perenk olmuştu. Sadece malların üzerinde, düşmanın bıraktığı ganimetlerin üzerinde biri oturmuş, kalmış, kaçamamıştı. Ve Miktat o savaşın verdiği atmosferle, o verdiği yapıyla, duyguyla, cazibeyle önüne ne çıkarsa biçip geçiyordu. Bir gece ben ve iki arkadaşım açlıktan gözlerimiz kararmış, kulaklarımız zonkluyordu. Hazreti Miktat bin Esved söylüyor. Bitkindik, durumu Resulullah'a arz ettik. Bizi çadırına konuk etti. O da orada üç tane Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın keçileri vardı. Sağdık ve o üç keçinin sütünü bir kapta, ondan sonra dörde böldük bunu. Arkasından içip uyukladık. Az sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içmemişti o anda. İndirmişti daha sonra içerim diye. Resulullah bizi uyanık gördü sanki. Selamu aleyküm dedi. Kalktı git. Uyuyanlar duymadı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkıp Ensar'ın yanına gitti. İçimden nefsim şu sütü de iç. Arkadaşlar yaptı. Resulullah da gitti. Ensar nasıl olsa Resulullah doyurur. Hava sıcak, bu süt de bozulur dedi. Hadi iç, içmem, iç, içmem, nefsimle böyle çok zorlandım. Neticede o sütten içtim fakat pişman oldum. Resulullah gelirse ne derim, ne yaparım dedim. Uykum kaçtı, hava da soğumuştu. Üşüyordum. Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Namaza durdu, sonra elini süte attı çünkü peygamber de açtı. Kapı tuttu böyle, baktı ki kap boş, sütte, kapta süt kalmamış. Ve ellerini kaldırdı, dua ediyordu. Ben dedim, yandın Miktat. Ya be dua ediyorsa Resulullah. Halbuki Resulullah şöyle dua ediyordu sesli. Ya Rab açları doyur. Ya Rab susuzları kandır. Ya Rab beni doyuranı doyur. Susuzluğumu alanı suya kandır. Ve hemen ya Allah dedim, bıçağı aldığım gibi keçiyi tuttum kesecektim. Resulullah dedi ya, beni doyur. Ya Rabbi doyuranı da doyur. Ben de en iyisi bir keçiyi kesip kebap edip Resulullah'a vereyim dedim. Ve elime attım, keçinin memeleri bir daha süt dolu. Ve öbürleri de süt dolu. Hemen sağdım, getirdim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, takdim ettim. Resulullah o sütten içti, ben de içtim ve olanları Resulullah'a anlattım. İşte sen yokken ben tamah ettim, sütü içtim falan. Ve o duanızın neticesinde ben bu keçiyi kesip sana yedirecektim ya Resulallah. Döndü dedi, Miktat keçiler kimindi, senin mi ki? Ya Resulallah şaşırmışım dedi, sizin keçileriniz. Benim keçim yani, kesip beni davet ediyorsun öyle mi dedi, güldü ve iş tatlıya bağlandı. Evet, özetle buydu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Miktat bin Esved'in de bulunduğu bir birliği peygamber cihada göndermişti. Onları gören düşman dağılmış, sonuçta galip gelmişler. Sadece mallarının üzerinde biri oturmuş, kaçamamıştı, orada kalmıştı. Adam Miktat'ı görünce, Miktat bin Esved'i görünce parmağını kaldırdı, şehadet parmağını. İşte ben Müslümanım dedi, kelime-i şehadet getirdi. Fakat Miktat radıyallahu anh ona inanmadı, onun şehadet getirmesine inanmadı. Sen dedi korkundan bunu söylüyorsun, sen samimi değilsin. sen başka fırsat bulamadın diye mecburen bunu söylüyorsun. Adam hayır ben Müslümanım dedi. Kelime-i şehadet getirdiyse de Miktat radıyallahu anh o adamı oracıkta öldürdü. Ve kendisine ne yapıyorsun? Bir mümini öldürdün. Resulullah'a bunu söylerim dedim dediler veyahut. Ve o dedi samimi değildi. Onun bakmayın kelime-i şehadeti getirmesine. O malı falan gitmesin diye yaptı. Olmaz ya Miktat. Kelime-i şehadet getiren öldüremezsin. Savaştır dedi. Ben inanamadım onun Müslüman olduğuna. Ve durumu Resulullah'a arz ettik. Resulullah'a dönüp arz edince Resulullah aleyhissalatü vesselam onu çağırdı. Ve ona öyle kızdı ki Miktat'a. Ey Miktat neyine güveniyorsun? Kimine güveniyorsun? Kelime-i şehadet getiren bir insanı öldürüyorsun. Ya Resulallah o samimi değildi. Nereden biliyorsun samimi değildi? Kalbini mi yardın? Ya Resulallah dilden söyledi. Hayır neyine güveniyorsun sen? Nereden biliyorsun samimi değildi? Evet günümüzün Müslümanlarına da bu arz olunur. Falan samimi falan samimi değil sizi ilgilendirmez. Siz zahirine ben Müslümanım diyorsa ona inanacaksınız. Kelime-i şehadet getiriyorsa inanacaksınız. Yanlış bir şey yaparsa yaptığı yanlışın cezası Kur'an'a ve sünnete göre neyse...